Når først sneen falder, og klokkerne kalder ved juletid, og der er fred. Og smølfer og mennesker, helt uanset alder, har noget at hygge sig med. Hvor ser det en lyder, at julen betyder så meget for dig og for mig. Så er det dog sandt, at vi alle iblandt har behov for at gå samme vej. Smølferne synger en sød julevise. Tænder en tanke til store og små. Og tænker på, hvad et nyt år vil vise. Og på det, som er svært at forstå. For tænk jer nu bare, hvis julen vi varer fra nu af og i al evighed. Og alle, som når det er jul, vil være gode mod andre og leve i fred. Præcis som man lever i Smølfeland, til det bedste eksempel vi ved. Tag hensyn til andre, og lad smilet vandre med budskab om lykke og fred. Smølferne synger en sød julevise. Sender en tanke til store og små. Og tænker på, hvad et nyt år vil vise. Og på det, som er svært at forstå. Smølferne synger en sød julevise. Håber på venskab og fred på vor jord. Håber at alle med sangen vil prise livet og lykken, hvor end man så bor. Smølferne synger en sød julevise. Sender en tanke til store og små. Og tænker på, hvad et nyt år vil vise. Og på det, som er svært at forstå.